goizeko kafea. Ba, esan bezala, eh? Larun bata hontan Hendaia Belo kolektiboak ba, txirrinda martxa, edo bueno, ba, manifestaldi deitu du hain justu, ba, ba, txirrindan segurtasunez ba, mugitu ahal izatea aldarrikatzeko Hendaian, eta honen berri emateko ba, Migueltxo Jimenez du gurea. Migueltxo, kaixo? Apa, kaixo. Belo guzion bezala, edo bueno, ba, txirrinda manifestazioa, alegia, ba, deitzen du kolektiboak, ez da lehen da biziko aldia, bosgarren manifestazioa baizik, seinale, bueno, ba, aurrekoetan ez duela behar erantzunik jaso, eh? Herriko etxearen partetik, izan ere azken batean hori baita helburua, neurriak har ditzaten. Hori da, bai, bai, gauza da, ba, orain arte, pues, badugula sare bat ba, aisialdirako oso atsegina, baino ba, eguneroko kontuak egiteko, pues, egin diren zea egokitzapenak ez dira egokiak. Orain arte egin direnak dira ba, zentsuz kontra ibiltzea adibidez ondartzan egin diren hainbat kaletan, eta gero zea ezarri dira ba, zona hogei zonalde batzuetan. Hori horrek esan nahi du zona hogei batean lehentasuna duela txirrindak. Hori da ba, legea hola da, ba, hainbat tokitan ba, adibidez ondartzan jarri da, hainbat ere mutan, eta zea trengeltoki parean ere. Eta noski, ba, gure auzoan Arritxabaletan ere, zona hogei, ere hori jarri ziguten tarte txiki batean. Eta esperimentatu ahal izan dugu urte hauetan oso argi dela, ez dela egokia txirrindaz ibiltzeko. Jarraitzen du lentasuna izaten autoak, oso oso gutxi jaisten da abiadura, zeren ez dago radar kontrolik, egiten diren ba, abiadura moteltzeko zonalde hoiek oso arinak dira, eta jendeak orduan ez du zertan bortxaz, jendeak esan nahi dut autuak, ez duela bortxaz abiadura lausotu behar, eta bueno, orain aurkitzen gara, ba, egoera larri batean, non egin behar den aleskalea, eta herriko etxeak eskatu ditu hiru azterketa teknikoak, hiru, bata parte hartze prozeso bat abian martxan jartzeko, non nik parte hartu nuen, eta oso argi izan genuen sentsazioa jendeak eskatzen zuela bidegorri bat banatua aleskalean, beste aldetik azterketa paisajistiko bat, esan nahi du ba, orokorrean, ba, ze hirigintza eredua jarraituko den, beti pixka bat, ba, nolabait jasangarritasunaren irizpidea jarraituz eta hori dena. Eta hirugarren bat, zirkulazioa aztertzeko, eta zirkulazioa orokorrean herri osoan aztertzeko, eta orain ba, larri iruditu zaiguna, ba, izan da, ba, orain jarri nahi dute zona hogei bat aleskalean, errespetatu gabe, sentsazio orokorra izan genuena parte hartze ereduan, eta gainera itxaron gabe emaitzak izango ditun zirkulazio azterketa, hiru ordaindu ditugula eta ez ditugu itxaron behar. Bon, badirudi orain horrekin ba, guk hori salatu dugu, eta orduan lehengo egunean Xantal Kerike deitu gintuen, pentsa, normalean alrebes izaten da kontua, ba, hortan deitu gintuen, badirudi pixka bat askurea sentitu zutelan gure salaketarekin, eta gure manifa deialiarekin hori salatzeko baitzen, eta esan digute orain bai azterketa itxarongo dutela. Hala ere, beraiek Xantalek eta Ezenarrok oso argi esan digute zuzenean, beraien apostua zentzu bikoitza mantentzea dela. Orain arte bezala, eta txirrindak nahaztea trafikoarekin. guk horrekin bat, ez gaude ados bat ere, experimentatu dugu, eta hori da pixka bat kontua, hori salatu nahi dugu igandian presionatzeko pixka bat. Azken batean, ba, mugikortasun eredua da eztabaidan dagoena, ez? Bueno. Egia da, ba, Irunen eta Hondarribian adibidez, Bidegorri zatiak badaudela, baina ez sare oso bat, Hendaian aldiz, eta Irun eta Hondarribitik ikusita, herritar asko esaten dute, ez? Ba, Hendaian punta batetik bestela joan daiteke Bidegorritik atera gabe, beti ba, pasarela egurrezkoa, eta Bidegorria ibai eta itsas bazterretik, baina aipatzen zuena, aisialdi ibilbide polit bat besterik ez da, Hendaian barrena mugitzeko txirrindan nekez, segurtasunez beden, ez? Bai, bai, gure susmoa da, ba, asmo barkatu, elektoralista bat duela, olako neurriek. Olako neurriek nahi dute mantendu autoaren privilegioak jarraitzeko izaten lentasunezkoa eta edozein tokitara iristeko gaitasunarekin, hori da, zera, alde batetik hor agintzen duenak konten atxikitzen duen, jende hori, beste aldetik gehiengoa dena, autos mugitzen den jendea gehiengoa da, eta noski, oie, kontena txiki behar dira, eta beste aldetik berde ukitu bat eman nahi dioten, eta margotzen dute, zera, txirrinda bat lurrean, egiten dute kontra, zentzuz kontrako historioiek ez dutena balio ezertarako, egiten dute zona hogeiak ez dutena balio ezertarako, barkatu hola da, naiz eta legala izan, beraiek zerbait legala egin behar dute, eta aldi berea, kontena txikitzeko bere bozka zera, eremua. Izan ere, aipatu duzu, 20 kilometro mugako abiadura eremuak ezartzen ari direla, ba, geltokian, ari txabaletan, beno, barain ere, ale, kalean ez, ba, markatu nahi duten hori, gero hori ere, ba, neurtu beharko litzake, noraino betetzen den. Ez dakit errespetatzen alden. Ah, bai, hori beste gauza interesgarri bat da. Guk, ba, kizu, ba, jendeak igual ezagutzen nau ere, Arri Txabaletaren izenean hitz egiten dudala. Eta han, ba, bataia bera izaten dugu, zona hogei horrekin salatzen dugu, ba, ez dela errespetatzen, eta lortu genuen radar kontrol bat egitea. Osea, bost urte pasata, obra egin dutenetik, osea, esparkatu, lau. Orduan, lortu guk abiadura kont... Eta daramazkigu, hiru hilabete herriko etxearen atzetik galdetzeko emaitzak. Ze emaitzak eman duen neurketa hori horrek. Ez dakigu, orduan, kostata egiten diguten lana eta gainera ez dugu horren informaziorik. Etxigarria da, herriko etxe honekin eraman behar den herritar xume baten borroka edo elkarte xume baten bizilagunen borroka, oso oso etxigarria, ez dago komunikaziorik, dena ematen du nahiko, ba, bira, obra horiek, bai, Alez kalean eta bai, Errepublika plazan egin behar den egokitzapena, zentro hiri erdi guztian egin behar dena, hortan ukituko dute subentzio bat, diru laguntza bat Frantziako estatutik. Eta orduan hainbat bete beharrak egin bete behar dituzten, ukitzeko beren diru laguntza hori. Besteak beste, azterketa tekniko batzuk egin behar dira. Baina gero, ez dute bortxaz azterketa teknikoak errespetatu behar. Ez da bortxaz, osea, bera egin behar dituzte. Baina gero, egiten duten, azken finean, egiten dutena legearen barruan baldin bada, berdin dio azterketa teknikoak egin esan duena, legalki, hola da egoera. Orduan, hori, iruditzen zaigu benetan pixka bat antzerki desente dagoela hor, ateratzeko ongi gero beren buletin municipal hortan, eta azken finean egiteko nahi dutena. Iraunkortasunaren aldetik, eta ikutu berdea aipatzen zenuen, beno gainera Hendaiak uste dute Petit Ville de Demain edo etorkizuneko hiri txipien sarean edo horrekin bat egin du, bai, eta horri esker hori da, diru laguntza. Ba, hau behin esan da, gogoratuko dugu, martxoaren 18 hontan, goizeko 10:30 Hendaiako Errepublika plazatik abiatuta txirrinda martxa edo belo guzion delakoa deitzen duela kolektiboa, jakinek, herritarrak, ba, reziklarte bezalako elkar elkarteak ebota mugaz gaindi ere balazta bezalakoak ere parte hartu izan dutela aurreko manifestazioetan. Bai, bai, hori ba, inguruko egia da badagoela sare txiki bat inguruan horren inguruan, bakizue, pues balazta hegoaldekoak eta beste hoiek etorriko dira, beren sea azpiegitura mugikorrekin, txirrinda polit batzu baituzte, baita Reciclarte noski parte hartzen du, baita Arritxabaleta elkarteak sustengatzen du noski, eta deitzen ditugu herritar guztiak, naiz eta txirrindaz erabili, pixka bat egoera ba hori injustu honen salaketa egiteko. Errepublika plazatik abibuta, goizeko amartarritan, da 7 kilometroko ibilidea egin gomendu zute, ez, ondartzaldera. Bai, bai, bai, hori da. Ez da kizeazki nola den, baina ateratzen dela herriko etxetik eta iristen dela ondartzako azokara, zokoburu azokara. 7 kilometro oso harine izaten da, beti saiatzen dira, pues, ibilbide xamurrak hautatzen, pues, jendeak parte hartze hartu alizateko hola, nombrean. Ma Miguel Txomilesker, eta izan guntza. Zuei, Milesker.